أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعني تنبلي رك دي سنت سن بروم سبحانه وتعالى بيغا خامتيني سي اي خيوالم lañ amaat benen occasion mëna dajewaat ci négam bu tedd bi ngir jang nafarat lu jëm sun walu diiné, ñu fatalante lo xamanteni dañuy jariñ insha Allah ci aduna ak ci al-akhirah, di julli ci sangu yonente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di ñaan sun borom mu yok ci mom ay xéewal, yok ko ci sahaba ya, yok ko ci mbollem ku wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, jaar sen tank ya ba ila yawmiddin. Gannaaw lolu ñi ngi delu ci si kitabu tawhid li shaykh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah. Tay ñuy jël buntu bu tudde mu ne babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim. Mu ne buntu bi dal mi ngi wax ci li nga xamanteni mo ñew ci ñi nga xamne dañ leen tuddé ay gisané wala ay xamlu, ñoo xam dal né nañ xam nañ ghaibu, xam nañ luy xew suba, wala ñoo xamne dañuy jëflanté ak ay jinné ngir xam, ngir né dañoo bëgg xam lu xewagul, ñuy al-kuhan, ñoo leen tuddé al-kuhan. Mu né lool dal lañuy waxtané tay wa nahwihim ak ñu melni ñoom. Babu ab buntu ngi ni ma jaa si li dëkk fil kuhani, si gisané kat yi, si njabarkat yi, si buxaabakat yi, si ñuy jëflante ak jinne wa nahwihim ak ñu melni ñoom. Kon buntu bi parti la rek ci benn buntu boo xam ne moo ko jiitu woon, mu doon wax ci wàllu njabarak yooyu. Léegi nag buntu bi ni mu ko tijjee mu indi benn xadiif mu ne rawa muslimun fi saxiihihi an baadi azwaaji nnabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. مي حديث بو خامتيني حديث بوريلا من إمام مسلم صلونا في صحيحم ستيرم بام تود صحيح مي تير بو خامتيني دا فا داجالي اي احاديث في حديث يونتبي عليه الصلاه والسلام مي حديث يوير ñu ne imam muslim solo na fofu sa téeréem ba dee ne jële nañ ci ñenn ci soxnaas yonente bi alayhi salatu wassalaam. Ñu jële fi yonente bi alayhi salatu wassalaam, yonente bi mu ne képp koo xamante ni kat dikkal nga ab gisaane kat, koo xam ne nee na xam na ghaibu, man ata ku dikkee arrafan kuy xamlu, wala ko ko xam ne day wax ne xam na ghaibu, ñu koy tudde gisaane, boo ko dikkalee fa sa'alahu nga laaj ko an shay'in ci dara lu manti doon rek, bam la waxee nag fa saddaqahu mu daal koy dëggal, ñëw na laaj na waaji, waaji wax ko si lu war a xam, si lu war a xew ëllëg loo xam ne ak seegut, bam la waxe nak fa saddaqahu mu deugal ko sun borom manam sun yonent bi alayhi salatu wasalam neena koku deugal gisani kat ba de lam tuqbal lahu ken duko nangul salatun julli 40 yawma ñen fukki fan kon hadith bi limi wax dal moy nit ko xamanteni dem na seti ab gisani kat ko xamne neena xamna lu xewagut ñu tudde ko ghaib kumpa nga laaj ko yow ya ko fekk fam tok nga laaj ko legi bam la waxe nga deugal lam la wax yonnati bi alayhi salam neena yow dan la dan sun borom merena la dan la dan ab dan dan bi nak bim lay dan moy bo togon ñen fukki fan li nga julli ci ñen fukki fan yep yalla du ko nangu ñen fukki fan yep li ngi ci tok di julli lepp lo julli rek yalla ne soxluma sa julli ndax yow ya seeti ak gisani kat bam la waxe nga deugal ko fi nak man ata la wax ku dikka ab gisani kat manam nga dem fekki ko wante nak façon la yi ni bari na téléphone yang fi ndax nit man na nek fi téléphone ben gisani kat bu nek Sénégal di lacc ay mbir wajo ñu wax ko nga deugal ko bo tamit da ngay dugg ci atté bi sun borom daf lay méré ba daan la daan bo xamanteni moy ñeen fukki fan du la nangul ak julli kon hadith bobu la tijé mu indi benen hadith mu ne wa an abi hurayrata an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وللأربعة والحاكم من جلنا نتي صحاب بوبو دي أبو هريرة دي صحاب بو بري أي حديث يوم صلو يعني نكو يالا فيال برينا أي حديث يو خمينتيني نيو سي خم ناكا لا ني جامو يالا walan yeban pass pass lañu wara am pass pass bu set bu sun borom nangu te ñu ko jàngé ci sahabu bu tedd bobu di Abu Hurayra mo ne jël na ci yonenté bi yalla bi yalla nako yalla dolli xewal ak mucc sun yonenté bu tedd bi neena man ata kep ko xamné dikkal nga kahinan ab buqaba kahinan kuy jëflanté ak jinné kahinan ab njibarkat wala ko xamné gisaané la bam ko dikkalé nak muy wax jibarkat ba di wax wala buxaba bay wax wala kay xamne kanam xamna kumpa di wax bam waxe nak fa saddaqahu nga deugal ko bima yaqulu salami wax mune ko def lolou kat faqad kafara koko weddina nek na kefer weddina bima unzila sala nga xamne wacce won nañ ko ala muhammadin sa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lañ wacce won sa muhammad kat koko weddina ko kon lolou tamit muy tu manam muy tekkou gu reey go xamanteni sun yonnati bi alayhi salatu wasallam ni koy tekkou di artu nit ñi pour ñu baña séti ñoo nga xamanteni ay jibarkat lañ wala ay buxaba lañ wala xam lu kumpa lañ wala sax nenañ istikhara lañ yi def istikhara bo xamé dañ ci bëgg xam lu xewagut ghaibu ghaibu dal kenn rek moko xam muy kan muy sun yonente bi alayhi salatu wassalam waaw kenn mo xam ci nit ñi parce que sun borom moko xamal kon li ñuy wax moy kenn rek mo xam ghaibu muy sun borom subhanahu wa ta'ala mom rek mo xam ghaibu kenen kum ko xamal nak yalla la ko xamal yalla nak ñan lay xamal lamay xamal moy yonenti tax nañ ci ñom lay waxyu mom la sun borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah waxal ne amul kenn ku nekk ci asaman yi ak ci suuf ci kenn xamu ci ghaibu mbolem ñi nekk asaman ak suuf kenn xamu ci kumpa kudul kan allah yalla kefe ku xam ghaibu kon yalla mo la ko xamal lanu yonenti bi alayhi salatu wasalam di jangal ci li nara ci li wara xew bu juk jamono yoy ghaibu la kumpa la lan motax mo man ko xam parce que mom dañ koy wax yu motax mo ne qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya yunus bin ali sallam yalla nena ko waxal ne man nit la ko miyen ma ki yena yem lima diferencier ak yeen lima wutal ak yeen rek moy yuha ilayya dañuy wax yu ci man kon yunus bu fekkontene yalla wax yu ko won kon mok ñun ñoy yem ci ghaibu du ko xam kon hadith bobu moy ñaarelu hadith bo xamanteni andina ko mo ne man ata ko xamne dikkel na kahinan kuy jëflante ak jinne wala buxaba wala xam lu kat fa saddaqahu mu deggal ko bima yaqulu salami wax faqad kafara koko weddina bima unzila salani wacce won ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam weddina liñ wacce won ci muhammad te liñ wacce won ci muhammad alayhi wasallam moy alquran parce que alquran neena ken xamul ghaibu kudul yalla kon so demé ci kudul yalla nak mu wax la ghaibu nga deggal ko kon weddi nga alquran motax mu ne faqad kafara koko weddina bima sala nga xamanteni unzila wacce nañ ko ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ci yonente bi yalla bu tedd ba mo andi wat benen hadith bo xamne xawna nu rok bi bobu tamit abi hurayra moko solo mune an abi hurayrata man ata arrafan aw kahinan فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من من أتا كيف كو خامتني ديكل nga عرافان كو خامني داي خاملو أو كاهنا ولا كو خامتني اب جيبات كات لا فصدقه مو دغل كو بما يقول سلامي وخ كوكو فقد كفر ودينا بما سلاغا خامتني أنزل واتي نانكو على محمد سنينت يالا محمد صلى الله عليه وسلم kon hadith bi mom mo gëna matalé ndax hadith bi dafa tuddu fi arraf tuddu li nga xamanteni tamit moy kahin budé hadith bu jëk ba nak mom arraf kessé la tuddu budé hadith ñaarël bi mom kahin kessé la ci tuddu fi nak abu hurayra mom daf né sun yëneñu tab yalla bi kat néna man ata képp ko xamné dikké nga arrafan ko xamne day xamlu manam ak xamlu kat ñun liñ koy tuddé sun lak moy gisane kat aw kahinan wala ko xamanteni day jëflante ak jinné arab bu né kahin ibnu usaymin dana ko léral ci sharh bi muné al kuhan jam'u kahin wal kahanatu aydan jam'u kahin wa hum qawmun yakununa fi ahya'il arab yatahakamu an-nas ilayhim wa tattasilu bihim ash-shayatin mun kahin dal boko dege dal moy ay nit yo xamanteni ci jamono ya dañ dan nek ci goxe arab yi ñom nak dañ dan atté nit ñi sun masan am problème dañuy ñew ci ñom ñu leen di atté legi nak ñom ay hukam lañu dañ dan atté li tax nit ñi wolu won leen dem ci ñom neena tattasilu bihim ash-shayatin shaytani ñu dan jaxassok ñom di jokkolanto ak ñom motax ñu leen dan atté ci ay mbir yo xamanteni xewagu kon fofu la baat bi joge kahin mune kep ko xamanteni dikkal nga mo xam arraf la gisane kat wala kahin kuy jokalante ak ay jinne bang ko diggele dikkale fa saddaqahu nga deggal ko bima yaqul salami wax rek legi nak faqat kafara weddi nga bima unzila salani wacce won ala muhammad sallallahu alaihi wasallam yenente bi yalla bu tedda ba mu indi wat benen hadith mune wa an imran ibn husayn marfu'an ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار باسناد جيد ورواه طبراني في الاوسط باسناد حسن من حديث ابن مسعود دون قوله ومن اتى الى اخره ñu ne li ñu ko jëlé ci ben tabi'i ko xamné sahaba yi ñoko yar ñukoy tuddé Imran ibn Husayn mu ne hadith la bo xamanteni suñu yonenté mang fay wax mu ne laysa minna bokul ci ñun ñun julit ñi bokul ci ñun kan man tatayyara ko xamné da ngay gafal ay mbir aw tutayyira lah wala ñu lay gaflul manam yow ya ngi def ay mbir yo xamanteni dal liñ ci jublu moy xam ndax li ngay dugg baxna wala det ya xam ya ko def wala dañ la ko defal ñu ne tatayyara baat ni mu joge ci tayir manam pecc muy naw ndax ñom wa alaykum assalam wa rahmatullah ndax te ñom seen arab yi dañ dan def buñ ma tan di dem ci am mbir di genn bu amé ñaari yoon dañ nan dal man na tan ci ci mi yoon wu jëm rek ma xam ni fa la barke bi nek bu ko defé ma dal li jaar fo ko koku mi ngi gafal aw yoon manam day gafal te min ko sukkuliko ci pecc mo tax ñu tudde ko tatayyara yonente bi nak neena kep ko xamanteni yaangi gafal wala ñu lay gaflul manam nga sakku nit manam yow defo ko sax way nang kay sakku nit manam yaangi genn nga ne yow ka tanil ma picc mi fum jaar rek ma xamne fa la barke ba nek wala ngay jaay nga ne man kat jigen moma jik suma jigen soxey dana jaral bu goor ñoy nga bañ ko jaay lol di gafal yoyu yonente bi ali sallallahu alaihi wasallam neena kuy def lolou kat bokko ci ñun laysa minna bokul ci ñun man ta tayyara kuy gafal aw tu yira wala ñu lay gaflul manam ñu la koy defal mune bokul ci ñun tamit aw takahana ko xamne da fay def affaire njibar kat di jëflante ak ay jinne pour xam ghaibu pour xam kumpa ko ku koy def kat bokko ci ñun julun ñi aw tu kuhina la wala ñu la koy defal manam yow mi koy def di jokkalante ak ay jinne pour xam ghaibu wala ngay def ay mbir ya xam lu mat doon diko def pour xam ghaibu wala ñu la koy defal manam nga dem ci kikoy def mu defal lako suñu yonentou allah taala neena ko def kat bokko ci ñun mu ne bokko ci ñun tamit aw sahara ko xamne yaangi jibar kuy def jibar bokko ci julit ñi aw suhira la wala ñu lay jibar lul waji njibar boko ci jul ni kay dem sa jibar kat batay makoy njibaral koku bokul ci ñi nga xamanteni ñoy muslimini di ñi gam yenen tabi alayhi salatu wassalam mu bayyi lolu mo ne nak waman ata ko xamne dikkel nga kahinan ab bukhaba njibar kat wala kuy xam kuy nam xamna ghaibu kuko dikkel fa saddaqahu nga deggal ko bima yaqulu salami wax lolu day kuko def faqad kafara weddi nga bima sala nga xamanteni unzila wacce nañ ko ala muhammadin sayyidina tabi yalla bi muhammad sallallahu alayhi wasallam ya nak yalla dole xewal ak mucc ñu ne hadith bobu bazar moko solo ci sanad bu bax mu ne tabarani tamit solo nako ci al awsat ci sanad bu rafet ci hadith bo xamni abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ñom ñoko solo waya hadith ba abdullah ibn abbas solo nak mom manam bam waxe laysa minna man tatayyara aw tutayyara la aw takahana aw tukuhina la aw sahara aw sahira la falayam li ci top nak ne waman ata kahinan fa saddaq ma yaqul faqad kafara ma unzila ala muhammad alayhi salatu wasalam bokul ci hadith bi abdullah ibn abbas solo waye dal num ci man di am rek hadith la bo xamanteni bu wer la bo xamne man nañ ci sukkandiku kon ci hadith yoyu lay manam hadith yoyu la tan pour leral li nga xamanteni mo dik ci l'islam nan la gisse mbirum bukhaba nan la gisse mbirum gisane kat nan la gisse mbirum nit ko xam da ngay jëflante ak ay jinne pour xam kumpa te jinne yi xamuñu kumpa ndax ñu bari dañu japp ne jinne yi dañuy xam kumpa waye jinne yi xamuñu li nga xam moy kumpa muné qala al baghawi imam baghawi neena al arraf batu arraf mom lay tekki muné allazi moy ka nga xamne yadda'i da fay wote wo ma'rifatal umur xam ay mbir bi muqaddamatin ci ay jital ci ay tektal manam day tektal ci ay mbir pour xam dara manam benn mbir ak ni neppuna mu bëkk ko xam di tektalo ci ay mbir yu feñ pour xam lolu neena kok moy arraf gisani kat la rek ndax gisani kat ci ay mbir lañu tektal ay signe mo xam souf lay jëfëndiko mo xam ay pitaw lay jëfëndiko mo xam kurus la mo xam kaas lay jël def ci ndox yoy yep ay mbir la yo xamanteni gisani kat dañ koy utiliser pour xam lu ñëwagut budé pour xam lu wéssu nak lolu benen mbir lolu amna ay wuté ndax té ki nga xamanteni lu am ba paré la lu amon dembu bëkk ko xam koku man na ko xam mais bu fekke ci xam gi nak daf ci jëfëlante ko ay jinné fofu day nek arraf waye bu fekente ni mom sakku ko benn jinné rek mo ñëw rek ne ko amna lu xew Paris par exemple France amna lu fa xew mu jek jek rek wax ko nit ñi gis ko lolu koku du arraf parce que mom sakku ko jinné yeñu wax ko ko ndax te jinné ji ñun ñi ñëpp ku ne am nga shaytané bo la yalla bolel comme ni ko yentima Allah sa jangalé néna amul benn doomu adama lulu rek amna benn jinné bu ko sun borom bolel basi man yonentou ala sallallahu alayhi wasallam sax yalla bolé na mak ab jinné waye ci mbaxu yalla jinné bo dafa mujju tup lu bax rek lamay digal kon ñun ñëpp ku ne am nga ab jinné jinné bi nak man na nek ku xatior di la digal lu safanu ko man na nek ku bax yalla xir ko mu lay digal lu bax légui nak dafa am ci nit yi ñoo xamanteni jinné lañuy jëflantel manam masalan comme ñi nga xam dañuy japp satti légui bu fekente ne amna am mbolo bo xamanteni ñom ñi ngi dem mu am lu reer kenn jël ko fi ñom ñu ne amna benn gisani kat bu nekk fele wala benn njibar ta wala dal kuñ ko mëna tuddé ab serigne la wala nangam nañ dem laaj ko kan mo pour ñu xam kan mo sacc mbirma légui mom seri manam koku nonu amna ay jinné yu muy jëflantel légui nak waaji nga xamanteni mo sacc jamono jami sacc jinné ba and ak mom gis nako légui jinné bobu nak moy ñew si waaji ne ko diw moko sacc légui bo ñewé mo def ay tak tak mbir xebal nit ñi rek jek ne ki moko sacc ñu gis ko ci mom mu leer ñu ne moko sacc wala mu def ay ban xam nañ ko tuddé yoy lañuy def légui bu ko défé nak ay gëttu nak yoyu bu ko défé ñu japp ko ñu fokk né dara la mëdu dara ay jinn rek lay jëflantel mais ci mbirum jëflante ak jinn yoyu nak amna lo xamanteni dara nekku ci man na dagan amna lo xamanteni nak lu aram lay doon lolu inshallah bu ñu duggé ci sarfa bi ci ibnu usaymin dana leer kon imam baghawi dal néna al arraf moy kan moy allazi moy ka nga xamné yadda'i da fay woté wo ma'rifata al-umur kham ay mbir bi muqaddamatin ci ay tektal yastadilu biha bo xam da ci tektali ala al-masruq sala ñu sacc wa makan dal ak place ba reer la reer nek manam am mbir mi ngi ni reer na legi nak xamoo fan la nek legi nga dem ci arraf nak pour mu def ay tektal pour xam la nga xamanteni mom reer la reer place lam nek mune day tektalo ci ay mbir pour xam li ñu sacc ak la reer place lam nek wa nahwi dhalik ak yu mel nonu waqil am sax amna sax ñune huwa al kahin moy kahin rek arraf ak kahin ben lañ ndax te kahin tamit day def mbir li nga arraf yi def kaafir mom buñ ko waxé rek mom moy ko xam day jokkale ko ay ak ay jinné comme ni nga xam mom la Ibn Usaymin waxé ci ta'arif bi ama bu né arraf nak moy ko xamné da fay def ay tak tak ay tik ay tektal sukkandiko ci ay mir ba xam lo xamanteni lu neubula muné kon kok moy arraf imam baghawi muné wal kahinu huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal muné kahin nak moy ko xamné da fay xibaare nit ñi ci ay ghaibu ci li wara ñew fil mustaqbal ci lo xamné futur la lo xamné suba lay xew xewagut wala at mi di ñew wala wer wi di ñew lan ra xew waji wax ko ne ak sangam bis sangam dara dana xewtu lo ñewugul koku moy kahin waqila amna sax ñune allazi yukhbiru amma fi dhamir moy ci lay wax li ngay xalat manam nga tafek nit rek mu ne la yaangi xalat nangam ak nangam te yow waxago ko ñune ko kahin lañ koy tudde tamit muné waqala abul abbas ibn taymiya ki ni dakantale abul abbas te moy ahmad ibn taymiya neena al arraf boko bëgge xam dal moy ismun lil kahin tur la rek ci kahin moy bukhaba rek wal munajjimi ak ñu xam day sukkandiku ci bidiw yi parce am no xam ñu xam tamit ci bidiw lañu sukkandiku pour xam lu xewagut pour wax ne xam dañuy xam lu xewagut warramal ak ñi nga xamanteni day sukkandiku ci yeneen mbir ci ay sanni yu ñuy sanni wala ay suuf yu ñuy ki wala ci beñ yoy yep ay mbir la yo xamanteni nañ ko tuddé arraf wa nahwihim ak yu mel nonu yini sukkandiku bari na comme niñ ko wax am ñi sukkandiku ci suuf am ñi sukkandiku ci petaw ak yi bari na dal yo xamanteni arraf bi ci bopam daf koy sukkandiku pour xam mu ne ñi def lool lepp nak pour xam lan al ghaib kumpa li xewagul rek lañ koy tuddé arraf mune qala ibnu abbas neena abdullah ibnu abbas waxna fi qawmin yaktubuna aba jad mune ibnu abbas dafa tassante ay nit yo xam da non bind aba jada diko calculer di ci bind ay bind di ci def seni khatim ak yoyu wayanzuruna fi nujum mune koy buñ koy def nak di bind di xol ci bidiw yi am ay natam yu ñuy def di natale bidiw yi ban heure lañuy fekk ak ban heure lañuy suuk ak yoyu ñi ci calculer seni calcul mune ma ara man fa'ala dhalika lahu 'inda Allah min khalaq man tak yaakaru mané koy def li da nga am ci yalla ben cieur ndax té lolu ben fann la ci fannu njibar té ña doon def njibar kat sa jamono Sulayman sun borom subhanahu wa ta'ala ñukoy jangal dañé ñoñu kat woor na len né njibar gogu ñuy jang kat duñ am ci al-akhirah min khalaq ben cieur motax ibnu abbas bimu ñëwé tassante ak ay nit yo xam dañ doon jël alphabet arab bi abajadda diko calculer di ci bind seeni bind bis def lañ ciy def di xol ci bidiw yi di am ñuy natale mune man kat yaakaru mané ñi danañ am ci yalla benn cër kon lim lay le nak moy ñi affaireu jibar lañuy def kon loolu la indi won ci buntu bi mune nak fihi matail amna ay masala yuñ ci mëna jàngé al ula masala bu jëkk bi mune la yatami'u tasdiqul kahin ma'a al iman bil qur'an mune ñaar yi duñ mëna dajé ci nit ki manam deugal njibar kat bi wala bukhaba kat bi ki xam ne ki nan man xamna ghaibu deugal ko ak deugal ak gem alquran du dajé ci nit ki so deugalé bukhaba bi wéda nga alquran so gemé alquran do mëna deugal bukhaba kat bi ki nga xamné moy gisani kat bi la yajtami'u du dajé tasdiqul kahin deugal bukhaba kat bi njibar kat bi ki nan xamna ghaibu gisani kat bi deugal ko du dajé ma'al iman and ak gem bil quran ci alquran parce que alquran mo wax lu leer ne la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah mbolem ñi nek ci asaman yi ak suuf te ken manul nek bindef yalla fari genn asaman ak suuf yalla neena nak digeunte jurom ñaar asaman ak suuf ci digeunte bob yep ken xamu fi ghaiba kan ken rek ko xam moy kan illa allah qulul yalla kete kon dafa jëk dakk daldi saxal da ngay dakk ne ken xamul ghaibu legi nak saxal kan allah te moy la ilaha illa allah su ken du yalla qulul ci tuddu allah الثانيه ญาرل بني جانغي سي بونتو بي مونے التصريح بانه كفر ليرال ناني نه لولو اب كيفر لا مانام ميروم كهانا ميروم جانغ افيرو نجبار بور خام غايبو يويو توك جيفلانتيك اي جيننه بور خام غايبو لي نيووغوت كومبا ني نه لولو التصريح ليرنا ناني نه بانه كفر لولو موم كيفر لا الثالثه نيتل بن تي جانغي ذكر من تكو هنا لا مونے تودو ген تودو سي حديث ني même ki nga xamanteni dañ mom deful janguko sax xam xam bobu jimu ko jang wayen tamit wante ma ngay sukkandiku sa ñakoy def ñukoy defal koku tamit mi ngi duggalé ci tekku bi arabi'atu ñentel bi zikru man tutayyira la wax jimu wax ko xamanteni tamit ñu ngi lay defal mbirum gaafu gaafulul manam yow gaafululo waye ñu ngi la koy defal nga koy nangu mu ne lo tamit dang ci dugg mu ne al khamisatu juromel bi zikru man suhira la tuddu jim tuddu tamit ko xamanteni ñu ngi lay njibarlul ñu ngi lay njibaral manam waaji njibar mom kok mom ken waxatu ko ndaxte njibar mom kefer la ndaxte ñaron jang ak njibar ban sun borom bi subhanahu wa ta'ala bam yi nattu jami wacce ñaari malaaka wama unzila ala al malakayn bi babil harut wa marut wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ñaar ñoñu yalla wacce won sa babil muy harut ak marut dañ fo dañ yalla mo len wacce won ci kaw suuf pour nattu jami ñuy jangale xam xamu njibar legi nak ay nit dañ fay ñew pour sakku xam xam bobu dika jang ci ñoom legi nak sun borom subhanahu manam malaaka yi di ñaari malaaka yoy balañ lay jangal dañ la nan kat innama nahnu fitnatun ñun kat ak fitna lañ am nattu lañ rek bu yalla wacce ci kaw suuf fala takfur bul weddi manam boko kon li lay xamal moy boko jange lo daf lay duggal ci kefer kon ki jang xam xamu njibar bakoy def koku mom genn na kefer la wan tamit kanang bu ñukay njibaral tamit koku day bok ci att bi motax mu ne zikru man suhira la tuddu gem tuddu ko xamne ñu koy njibarul te moy kafa dem di sakku ci ñom ay mir ñuk koy jox mu koy jëfëjiko as-sarifatu juram benel bi moy zikru man ta'allama abajad tuddu gem tuddu tamit ko xamne yaangi jang xam xamu abajad bobu muy alfabe arabe di abajada hawaza yoyu diko calculer di ci def mune tamit amna lu ci ibnu abbas wax te moy ñay def lolu kat and di xol ci video yi am ñu ni calculer mune ñom ma ara man fa'ala dhalika lahu 'inda allah min khalaq yaakar bu mukk ne kuy def lu melni di nga am cieur ci yalla benn cieur lo fa am ci yalla mune as-sabi'atu jurom ñaarel bi nga xamanteni mom lañ ci jange zikrul farqi bainal kahini wal 'arraf tuddu jim tuddu takale bi nek ci digante ci ni tudde kahin ak ci ni tudde arraf comme niko imam baghawi leralé ci lay gëna léré mune arraf bi dal bo dégg ñun la ki arraf la day jima xam ay mbir moy ko xam da fay sukkandiko ci ay tektal pour xam lu neubu amma bu nek ki kahin la nak mom ay jinné la am mom di jëfëlën tek jinné yi pour xam li nga xamanteni moy ghaibu kon loolu moy li nga xamanteni mom la indi won ci buntu bi mom muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah legui dañuy sukkandiku touti ci li muhammad ibn salih al usaymin leralé ci buntu bi ci al qawl al mufid ci buntu bi mune wax bi borom téré bi ne babu ma ja fil kuhan li nga xamanteni dik na ci ñi ni tudde kuhan wa nahwihim ak yu melni ñom leral mu lay leral kuhan moy lan amna luñ ci jëlon neena dal kahin bi ci bopam moy ko xamanteni dal sa tambali ba mom ben hakim la won ko am xam xam bu set nit yi ñew ci mom mu len di atté légui nak bu démé bay jëflantek ay jinné nak di len wax ay mbir ñukoy gis day tax nit ñi gëna am ci mom confiance di ñew ci ñom lu mu len wax rek ñom ñu gëm ko mu né moy ko xamé dal jinné dañuy jokkaloko ak mom tatasilu bihi ash-shayatin jin shaytani té bu né shaytané mom jinné la moy jinné jo xamé dafa gënë top ndax té jinné tamit nekkul na ñom ñep ño gënë top mais bu nekki shaytan la rek ci jinne yi moy ki nga xamne genn na top waye amna gis nga tamit ci nit ñi tamit yeen saay ñu ne ki shaytan la parce que dafa top yoonu shaytan di jinne ya ba nek shaytanul ins mune jinne yi ñom ñoy ñew ci kahin bi di jokkalo ak ñom ba pare di ko xibaare li xew ci asaman ti ndax tay comme niñ ko alquran jangale jinne yi ñom dañ daan yek ci asaman di deglu buñu deglo nak la nga xamanteni mom la malaaka yi di wax ci li wara xew ci kaw suuf ñom dañ koy sacc buñ ko sacce ñew wax ko seen waaji nga xamanteni moy waluy shaytan bi nekk suuf ci bu ko defé koku wax ko nit ñi daal kay gis fekk ne jinni ñoko wax waaja koku nak moy kahin mune nak bu ko defé nak kahin bi daf koy wax benen kahinam koku wax ko ba mu law nak bu ko defé nak mu nekk xibaar bo xamanteni jinni ñom ñoko andi xibaaru deug la waye nak kahin ni sopam mo ci rax ay sen daal ci rax li nga xam mom la ci rax kahin dana dem sax ba nga xamanteni jinne yi dootuñ am mom benn jokkolo waye mom mu continuer nak di feint ay mbir nangam dana xaw di natale waye gannaaw mas na leena wax lo xamanteni gis nañ ko rek mas na wax nit ñi ne ak sangam dara dana xew ak ma jot lolu xew legi nak lepp lu mu leen wax deug la même buñ ko gisul sax dan nan deug la dañ kay deugal ndaxte lu deug bam leen jokkona wax mune lolu mom moy kahil mune amna nak lo xamanteni ken duko tuddé walu kahana moy comme li météo yi di def mune météo da fay natalé ci li nga xamanteni moy ci temps bi né bis ci ay calcul yo xamanteni calculé nako ci ay natal yo xam natal nako ci nuances yi ni ñuy dawé mu calculé vitesse nuance bi ak vitesse nuance balé mu calculé ñom xeyna heure sangam danañ tassé bëruf sangam mu défé agrosage taw bi wacc ñom ñu calculé natalé ko mu wacc ñu né nak loolu duggul ci walu kahana manam nekul affaireu bukhaba nekul affaireu xamlu lu ñëwagut ndaxte loolu ay natalé la yo xamanteni daf ko natalé ci lu naté rek wax ko nonu mune yena saye nak dana am ay nit ño xamanteni dañuy duggal mirum meteo ci lolu manam ñi xam dañuy natale walu temps bi nan suba dana sedd wala dana tang am na ñuko duggalale ci walu bukhaba affaireu gisane mais nak bokku ci ndax te ñom duggal gën ko ci duggal manuñ ko tektalo ci ben tektal bu leer ci li nga xamanteni moy sharia mune hadith bi nga xamanteni mom la borom teer bi andi muy wax bi sun yonnati bi alayhi salam wax ci sahih muslim mune man ata arrafan kep ko xamne dikkel nga kuy xamlu wala gisane kat fa sa'alahu mu laaj gisane kat ba an shay'in ci mbir mu manti don fa saddaqahu mu deggal gisane kat ba bima yaqul salam don wax lam tuqbal lahu ken do ko nangul salatun julli 40 yawma nien fukki fan leena mu lay leral al hadith bi mune fi bab bim utiliser moy arraf mune arraf mi ngi joge ci arif leek arif moy ki am dafa xam bunne arraf nak moy xam la kon bi manam kiy jappane dal mom xamna lepp danaka legi nak yow mi ko setti nak jappane mom xamna lepp yalla rek xam lepp mo ne lolou motax sun borom dan la dan bobu mo ne fi tamit hadith bi arraf bi man mokahin bi tamit di nga len bok bolé ben maana ben sens ndax te fi sun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man ata arrafan la wax ku dikkel ko xamne gisani kat la waye mo ne sens bi tamit day jëlale kahin ki nga xamanteni moy jëflante ak ay jinne ndaxte maqsad bi djublu wayu ben la rek moy pour xam lu xewagut ñu ne arraf sax mom tour la bo xamanteni dal danaka tour bu general la man nga ko tuddé kahin bi tuddé ko munajjim bi tuddé ko ramal bi manam dal ki nga xamanteni day defalati ay jinne pour xam lu xewagut wala ki xol ci bidiw yi ci natale bidiw yi ni ñuy doxé pour xewul pour nan day xam lu xewagut yoy yep wala ki nga xam day dënd ci suuf ci wala di def yimi ay calcul yimi def mu ne yoy yep dal leni tuddé arraf ndaxte baat bi ci bopam moy ko xamné dafa bëgg xam lo xamanteni ghaibu la ndaxte ismun mustaqqun min al ma'rifa baat lañ ko jëlé ci ma'rifa ci walu xam kon mo ne kon fa yasmulu kullu man ta'ata hadhihi al umur wad'a biha al ma'rifa mo ne kon kep ko xamanteni dal yaangi jëflante mbir mu manti doon rek pour xam lan pour xam li nga xamanteni moy ghaibu ma'rifa moy xam lo xamanteni lerut lu lendum la moy xaybu nga bëgg ko xam la xam lo mënti utiliser dal dañ lay tuddé baat bi nga xamanteni moy arraf mune sun yonenté bi nak daf né fa sa'alahu nga dem laaj ko boko laajé nak lam tuqbal lahu manam fa sa'alahu an shay'in fa saddaqa nga laaj ko paré deggal ko lam tuqbal lahu salatun 40 yawman kenn la nangul julli ñen fukki fan mune hadith bi fi zahir sini ci kawni boko xolé da ngay gis né kon laaj ko xamanteni néna xamna xaybu rek dafa aram batatan waye mune nak demewul nonu manam ken boyelu ko nonu laaj bi pour lan la bu fekenteene laaj bi liñ ci djublu moy deugal ko ci lim lay wax mune fofu la la dan bi di teggo lay teggu ci kaw mune fofu danañ ci genné ñenti xaj xaj bu jëkke bi moy an yas'alahu su'alan mujarradan mune fa hadha haram li qawli nabi alayhi salatu wassalam man ata 'arrafan mune ki nga xamanteni dafa dem ci gisane kat bi laaj ko mune koko dal dafa ñew rek de laaj ko nonu laaj bo xamne jublu su dara dafa ñew tiko laaj mune lool mom dafa aram ndax tay yoonte bi dal dañe man ata arrafan fasala kep ko xamne dikal nga gisani kat nga laaj ko deugal ko rek weddi nga mun nak ñaarel bi moy ko xamanteni daf ko laaj ba pare da koy deugal kon ñaar mo am ki nga xamanteni laaj nako ci laaj bi la yam ak ki nga xamanteni daf ko laaj ba pare deugal ko mune yoy yep lu aram la ndaxte bu ko deugale rek weddina aya ba sun borom wax ci suratu namli ne la qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah yow ki gem yalla waxal nek mbollem ñi nek ci asaman bi ak suuf ci ken xamu ci ghaiba ku dul ki tuddu allah ko rek mo xam ghaibu motax mo ne laaj bi dafa aram laaj ko tamit deugal ko boko deugale nak fa nga genné ci l'islam yaa inshallah musul mu ne ñettelu xaj bi nak moy ki xam daf koy laaj pour tester ko ndax ki deugal kat la wala sen kat la mu ne yang koy laaj waye pour tester ko la yasaluhu li yaxtabira pour natale ndax te ki hal huwa sadiq ndax ab deugal kat la aw kadhi wala sen kat la laajo ko ngir jël ay mbiram soxla wo dara ci mom da nga ñu dal diko tester mu ne lol dara nekk ci la ba sabihi dara nekk ci wala yadkhulu fil hadith mu ne lol duggul ci hadith bi manam ki nga xamne dafa dem ci gisane kat bi laaj ko pour tester ko ndax ab deugal kat la wala sen kat la mu ne lolou manam duggo hadith ndax yow laajo ko pour jël ay waxam mu ne amna benen ñentelu xaj même ñettelu xaj bi sax mu wax ne yang koy laaj ngir tester ko ndax ab deugal kat la wala sen kat la mu ne lolou li tax mu ne la dara nekk ci mu ne amna xaben hadith bo xamanteni sunu yente bi alayhi salatu wassalam hadith bang sa bukhari dafa mata laaj ibnu sayyad ko xam neena mom ab gisane kat la yente dafa mata neub dara ne ko wa lima neub lan la mu wax ko lu wotek la yente bi alayhi salatu wassalam neub yente bi ne ko ihsa falan ta'du qadruk torox nga amato ben itte ci nit ñi manam nit ñi tegatuñ la ben place ndax la yente bi neubon ak lam wax lu wote la kon daf ko laaj ngir woné né mom ak sen kat la motax mu né fan nabi alayhi salatu wassalam sa'alahu an shay'in admara yonent bi dafa neub dara laaj koko waji wax lenen yonent bi laaj ko li ajli an manam daf ko laaj li ajli an yaxtabira ngir tekte ko natale ko ndax sen katawla duggal kat la fa akhbarahu bi murad koy solo li nga xamanteni moy safanu la yonent bi yoron mu nam na ñentelu xaj ño ko xamanteni mom dafa ñew ci gesani kat bi dika laaj ngir woné ak senam woné ak katchortem woné tamit ne mom lim nek du deug ngir daanel ko ci ay lay yu leer mu ne lool mom waxuma la tax ne dara nek ci waye loolu matlub la loolu luñu saklu kep ko xamne man nga ko ma dem ci ko xamne gisani kat nga di nax nit ñi di taf sey di takaple digeunte xarit ak xaritam di takale digeunte dom ak wayjuram kuy def loolu ci sukkandiku ci ay mbir rek di natale ndax te ñom ñoo dakk taskeri ndax te nga dara day reer nga ñew ñun la ku ñuul ka la wala ku weex ka la wala ku xonk la legi na yow ko tassel mu ñuul nga ne mom la wala ka nga gëna méré sa kër ga mu gën ko nono ngay jël nak ne mom la nak diko tuumal para nak nafsé sax nak nan lu leer lañ ma wax bu ko défé nak loolu day tass sey yow bu féké day tass kër yi legi na bu ko yow bo mané ci kanam mbolo mi toroxal ko nu ne loolu matlub loolu ñu sakku la bal qad yakunu wajiban yena say sax lu war lay doon ci ko man nga daat koy def mune wa ibtalu qawlul kahanati la shakka annahu amru matlub mune sik sak nekul ci ne fexé bat yak waxu gisane kat yi turi len tudde bari na mo xam lu len man ci tudde dal waye bu fekke day woné ne xamna ghaibu rek mune ko gisane la ibtal qawluhi manam nga yak waxam woné ci dekk bi ne ci mbolo mi ne ki mom lim nek dara du ci deug ay tiaxan la lolou ko ko man dang ko wara def fay qad wa qad yakunu wajiban yen say day nek lo xamanteni lu war la mune ki nga xamanteni moy cheikhul islam ibn taymiya neena jinne yi danañ jëflantek ay nit ci ay mbir ko haar yi ñi nga xamanteni ñoy bukhaba yi ñom dañuy jëflantek jinne yi pour jinne yi di leen di andil khabaru sama khabar bi nek ci asaman ndax sun borom subhanahu wa ta'ala moñu ko leral motax sax nga gis video yeen sayr ben video dal di fekk sun borom moy sanni video yi ngir manam lak ñi nga xamne ñoy jinne yi nga xamne ñoy tegalo ba dem ci asaman pour deglu xibar bi sun borom digal yi sun borom di jox malaaka yi pour ñu war ko exécuter ci kaw suuf si ndax te digal bi sun borom wara jox malaaka yi mo xam tawbu wara wacc la lu manti am dal sun borom daf koy joxe jibril la koy jox jibril jox ko malaaka yi diko wara joxe legi nak malaaka yi buñ koy jox na ni seen bir nonu jinne ñoy daw di yek diko deglu pour wax ko kahin bi nek suuf muy ten walu bi nek suuf pour mu nax ci nit ñi mu ne nak ki nga xamne moy jëflante ak jinne yi pour xam lolu kokku lañuy tudde kahin mu ne kahin bi nak la nga xamanteni mom la ko jinne yi wax ci ben deug bob da ci rax juroom ñeen fuk ak fen ak juroom ñeent bu ko defee nak muy fen yu bari dak ci rax nak ben deug ba nga xam mom la ko jinne jox nak la ko jinne jox mom deug la ndax sa asman la ko jëlé wacce ko wax ko bu ko defé nak benn dëgg bobu bu ko waxé nit ñi gis ko ci lay naxé nit ñi nak mu né jinné yi ñëw gi ñëw ci nit ñi di leen ligéeyal mu né nekkul né lu aram la ala kulli hal nekkul né hal bu nekk dafa aram mu né mi ngi dépendre rek ci hal bi naka la démé mu né benn jinné mëna gis nit rek bëgg ko diko ligéeyal ci ay intérêt yo xamanteni yu dagan la comme jox diko jox ay xam xam ndax jinne man na am xam xam ndax jinne man na ñew ci jota yu xam xam yi teew fa jang fa ben hadith dem wax ko ben nit ci benen dekk jangal ko mune lolu dara nekk ci waqad yakunu lil jinni fiha maslaha mune nak yene saaya tamit jinne ji dana nekk ko xamanteni jeufleenté gi mi jeufleenté ak nit ki da ci am ben intérêt bu ci nekk mune yene saayi na nek ne jinne bi jinne ku gëm yalla la gis nit ku gëm yalla bu bëgg ko ngir loolu rek yuhibbuhu fillah walillah ko bëgg ngir yalla mune sik sak nekul ci ne jinne yi am nañu gëm ño xamne dañoo bëgg ñi gëm ci nit ñi ñax ñoy seeni mbokk comme ni nga xamanteni tak amna ab safan mune bo gisee jinne bu gëm yalla di bëgg nit ku gëm yalla parce dafa am leen boole moy al iman billah leen boole moy iman innamal mu'minun boole ñi gëm yalla mo xam jinne ga mo xam nit nga ikhwa ay mbokk ngeen ñom ci cadre bobu man nañu gis nit bëgg ko rek di jëfëlante ak mom ci côté bobu mune nim amé ci ñi gëm tamit non la amé ci safan bi motax mune amna ci jinné ñi ño xamanteni dañ ci jinné ño xam dañu genn top muy maradatu shayatin ñi xam dañu fetterlu nek ay shaytané gis ak nit ko xamanteni tamit mom ci nit ñi dafa genn top bané xam la top liko neex dal moy lo xam lu safano ak mbax la mom tax mu and ak mom parce ñom ñaar ño mëna and inna tuyur ala askalika askalha taqa piti yi nga xam ñoo bokk forme rek ñoo mëna and bu ko defé jinné joju day dem ci nit ka nga kele nga xamanteni ñom ñaar ñoo bokk yoon mu and ak mom bi jëflante ak mom ci lo xamanteni neexul suñu borom motax mu ne yeen saay jinné ji tamit dana ñew sappu ci nit ne ko rendil ma dara ma wax la dara wala ma indil la ay intérêt parce que rendi bobu waji di ko rendil day jënn ci li nga xamanteni moy l'islam day jënn ci top gi wala mu sant ko ay jaamu yalla yo xamanteni dafa am shirk ci bokale la teggu ak yu mel nonu mo ne hadith bi nak liñ ci déggé wayu khadhu min al hadith tahrim ityan al araf wa su'ali mo ne hadith bi dal liñ ci déggé moy aramna nit ki di séti ko xamné ab gisani kat la wala di ka laaj illa mastufniya ludul nak liñ ci sété comme ki nga xamanteni ni ngi kay laaj ngir toroxal ko ngir woné ne ki ab tiaxan kat la mo ne lolu mom bokul ci hadith bi mone parce que dem gi ngay dem ci ki nga xamanteni neena arraf la dem nga fay dem diko laaj dafa am ay yakute yu reuy yu ci meuna sukkandiku te tamit ding len gëna encourager may len fit ñu meuna continuer ci seen ndëngate gi nek ak seen katch yi ni katch ak jaxé yi ni jaxase ci bir nit ñi mone li gëna bari sax ci li ni wax umur batil la ay ndir yo xamne neen la dara teggu ci deug mone hadith bu jëk bi loolu nga ci déggé mune amma ñaarelu hadith bi nga xamanteni Abu Hurairah moko solo mune yi sunu yonent bi neena man ata kep ko xamne dikkel nga kahinan ab kahin fa saddaqahu bima yaqul mu deggal ko salami wax faqad kafara ko def lolou kat weddina bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam mune hadith bobu kat yang ci deggene wax bimu wax ne faqad kafara bima unzila ala muhammad weddina liñ wacce won ci muhammad sallallahu alaihi wasallam mune li tax mune wedde nako moy alladhi unzila ala muhammad huwa alquran mune li wati ci yonente yalla bi moy alquran alquran bi bi ñew ñewul directement ci yonente bi waye bi wasitati jibril alamin la jare sun borom subhanahu wa ta'ala buy wacce alquran buy wahyu aya wala sar da fay wax jibril ñew wax ko sun yonente bi alayhi salatu wassalam motax sun borom mune wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin mune watnaane day alquran bi latanzilu rabbil alamin wacce borom mindeef yi la wante nak kaka wacce moy kan nazala bihi ruhul amin jibril ma nga xamanteni moy ar-ruhul amin kan wolu ko mom moko wacce ala qalbika ci xol yow yonent bi li takuna minal mundirin fo nga bokku ci yonent yi nga xamni dañuy xuppe mune waqala waxna tamit ta'ala mom ko kawe ci suratul nahl mune qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik waxal ne alquran ka kiko wacce kat moy ruhul qudus moy jibril ma nga xam mom lañ ci de ruhul qudus ruh bu sel ba min rabbika man ka jele nak si sun borom si sun subhanahu wa ta'ala motax wax bimu wax ne faqad kafara ba unzil ala muhammad kep ko xamanteni laaj nga ab gisane kat ko xamne neena xamna ghaibu deugal ko wedd nga liñ wacce muhammad sallallahu alaihi wasallam mune annama unzil ala muhammad qala allah ta'ala fi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah mune fatta ko sun borom subhanahu wa ta'ala mo wax alquran wax bu leer mune waxal ne kenn xamul ghaibu kudul yalla mbollem ñi nek samana su xamul ghaibu kudul yalla motax mune ko laaj ko xamanteni neena xamna ghaibu nak mu nga deugal ko rek wedde nga la yalla wax te ben aya rek soko wedde mom moy wedde nga alquran yep ndax alquran mom bokoy gem da ngay gem lepp waye do gem li baye li ni melni yonenti yalla yoni rek bo ci wedde ben yonenti rek melni li wedde nga mbollem yonenti parce que yonenti yep ño bokku len yoni muy sun borom subhanahu wa ta'ala ndax te ki nga xamanteni neena man sama manam gem yonenti man ko yemele ci isa kon mom wedina isa parce que isa newon na suma fi joge nanam ku fi ñew ko tuddu ahmad kon yow fekke gem gem mbollem li isa wax alayhi salam kon do yemele sa gem ci yonenti isa ndax te boko yemele for yow ya jikko wedde isa sax deja motax bo wedde ben yonenti wedd nga mbollem yendi kon ku wedd sayyidina muhammad sa wedd nga isa alayhi salam ko wedd sayyidina isa wedd nga musa alayhi assalatu wassalam wa muné wax bi sun borom waxné la ya'lamu fis samawati wal ardi al-ghayba illa allah muné wax bu matalé la ndax dafa jëk daq mbollem lu nekk ci asman ak suuf ci ñom xamunu ghaybu ken rek moko xam muy allah sun borom subhanahu wa ta'ala mune nak kefer gi nga xamanteni sun yonent bi neena waji nek nako ab yefer ndax dafa weddi ñu wat ci yonent bi mune man na nek kufran akbar manam kefer bo xamne kuko asba def mom da ngay genn ci l'islam moy ko xamanteni jang alquran xamne ghaibu yalla rek ka xam ba pare joge fa nak di deugal ab bukhaba kat mune ko xum genn ci l'islam kufran akbar la nak lim def moko tay mi ngi melni nafiq rek zalikunhum amanu thumma kafaru ab nafiq mom gemna waye bam geme tamit dafa weddi wat sun borom subhanahu wa ta'ala muné amanu gëm nañ fuma kafaru gannaaw bañu wéddi moy ñom binné ashhadu an la ilaha illa allah wa sallallahu alayhi wa sallam julit ñep boole nañ leen ci seen né ay mbokk lañ waye nañ ju joggé fa nak def yu fi kéfar kon dañoo dugg paré gennat muné kon ki nga xamanteni jangana alquran xam li yalla wax nekul jahil xamna bu baax alquran ba paré nak gëm kahin muné kok mom genn na ci l'islam kufran akbar kéfar gu mat ko xamanteni mom danaka murtad la mune amma in kana jahilan wala ya'taqidu anna alquran fihi kadhibun fa kufruhu kufrun duna kufr amma ko xamne jahil la jangul mom gemna alquran aparam lim wax deug la mom waye nak minul alquran bu bax waye mu dem di gem ay kahin mune koku kefer lañ koy meuna tudde parce que lim def mom ak kefer la manam dafa gem manam lo xamne sun borom subhanahu wa ta'ala kesse moko jaglol nga jaglal ko mindeef ci mindeef yalla te lolu moy kefer kefer moy lan moy wala kefer ak bokale yep man nañ bok ben tour lan moy kefer moy nga lo xamne sun borom kesse moko jaglol nga jele fa sun borom jaglel ko nit mune lol ak kefer la mune ki nga xamantene mom jahil la manam jangul alquran waye mom gem na ni alquran lepp alquran wax deug la waye na mu gem ab kahin nak koku mom ken do ne kefer no gole gene islam waye nak kufrun duna kufrin kefer la suufu kefer ya ratam até mom moy lol moy kefer lañ la meuna tudde waye nak bokul ak ki nga xam jangul alquran ba xam lepp ndax te jahil bi lepp la tax manam ki nga xamanteni mom jangul alquran minul alquran waye gëm na ni alquran lepp lu ci nek deug la mu gëm kahin bi xayna koku sun ko xamalon li nek alquran ci aya dotul gëm kahin bi mom fofu la tané rek waye nak yalla do nga xam mbiram kon lolu la non wax ci ñaarelu hadith bi mu ñew ci ñettelu hadith li nga xamanteni imran ibn husayn mom moko solo mune yonente bi yalla bi kat neena bokul ci ñun ko xamne yaangi gafal wala ñu lay gaflul wala ko xamanteni tukhina la yaangi def affaire bu xaba wala ñu la koy defal aw suhira la wala ko xam yaangi jibar wala ñu lay jibarlul mu mu jekk nak ne wa man ata kahinan fa saddaqa ma yaqul faqad kafara ma unzila ala muhammad alayhi salatu wassalam mune wax bim wax ta tayyara manam mi ngi gaflul mune baat bi boko beugé xam dal ata tayyuru huwa at-tasha'um bil mar'i aw al masmu' aw al ma'lum aw ghayr dhalik wa akhluhu min at-tayr mune tatayyar dal do bo gese arab diko jefandiko ci ko xam da fay gafal ay mbir wala nan mbir mi amna barke wala amul barke mi ngi joge ci bat mi ngi joge ci tayr ci pitch mune comme niñ ko lera dal tambal bi ñom ñoran su ko ndiko ci ay pitch di sanni ay pitch ne comme pitch mi pitchum barke la fum jaar rek yoonu barke la kon lay man ma ngi tukki pour xam fan la barke bi nek ma sanni pitch mi fum jëm rek ma xam ne ma japp ne fofu la kon ko mi ngi aj am mbiram ci ay pitch kon ajul ay mbiram ci yalla kon lolu motax ñu téré ko mané ka koy def ak kan koy defal yépp sun yonnante bi alayhi salam neena koku bokul ci ñun té loolu yonnante bi ne kuko def bokku ci ñun loolu tekku bu reey la ndax té koku lim wax ne bokul ci ñun mo lay wone koku dalay génné ci l'islam manam sa shahada mom lay di yaq sa tawhid mom lay yaq ndax yonnante bi alayhi salam yawmal qiyam bu yaram kat ummati lay wax sama xéet té kum ne bokko ci man moy duma la rambu té baka sahaba la jé nak kan mo gëna yell ci yow sagramu yawmal qiyam mu ne képp ko xamanteni wax na la ilaha illallah khalitan min qalbi selal ko ci xolam manam ku wax la ilaha illa pare mu deug sa xol nga selal ko waye ko xamne nana duma la rambu moko ci ñom moy wonne shahada an la ilaha illa mom la yaq motax mu ne kuy gafal ay mir yo tamit yaangi bokku ci cadre bob moy bokko ci xeyatu muhammad ali sallahu alayhi wasallam ñi nga xamne mirit nañ ñu rambu ko mu ne kon taqayyara dal moy ko xamanteni da fay sukkandiku ay picci sukkandiku ci picci way sukkandiku ci yalla ya tawakkalu alayhi manam ci lolay wakelu te yalla lu mu waxon moy wa ala allahi fatawakkalu lum sa tek in kuntum mu'minin wa ala allahi si yalla dongo yalla kete fatawakkalu na ngeen wakelu na ngeen wer seen ngir si yalla kete mu mujjel ay bi ne in kuntum mu'minin fekenteni gem ngeen kon li ngay woné moy ku werul ci yalla koku gemut lolay woné mune wax bim wax tamit autuku hina la ko xamanteni tamit ñu ngi lay defal affaire xam ghaibu manam yow nekul sax ya koy def way ya ngi dem ci nit mu la koy defal nan lan yow kat sa tukki bi da nga tafé nit da nga def ni da nga melna sa ñang mi da nga arriver da nga koy gem legi nak sun yonent allah neena kuy def lolou tamit yow bokko ci sama xet bokko ci ñun lay samina mantuku hina la ko xamanteni ñu ngi lay defalul affaire ilmu ghaib nit nan xamna kumpa di la ko wax nga koy gem bokko ci ñun mo ne mi ngi melni rek yow nga dem ci kahin ba nga ne ko madha yusibuni ghadan waw man lan la nara am suba aw fi shahril fulani wala wer sangam lan la fa nara am aw fi sanatil fulani wala at sangam at mi di ñew lan la nara am mo ne ku def lol nak wa hadha tabarra minhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mo ne ku def li kat yenente bi yalla bi genn na ci yow yenente mom neena man mom genn na ci ko xamanteni da ngay dem ci kahin ba dika laaj ay mbir mune borom xam xam yi ñom wote nañ ci ta'rif ar-raf comme niñ ko jàngé ci imam baghawi lim ko ta'rifé ak ibn abbas amna quelque wote waye wote bi ak lum am am rek duté sens bi jégen tono mune amna ño xamanteni nañ al-raf huwa alladhi yad'i ma'rifat al-umur bi muqaddamat yastadillu biha ala makan al-masruq mune amna ci ñom ño xamanteni nenañ al-raf moy ko xamné da ngay sukkandiku ci ay tektal pour xam mbir mo xamné dañoo sacc nga bëgg xam waaja ko sacc fan la ko tek nga ñew bo wal leen ne fi la ko tek ñu dindé ko gis ko wa balla wala am mbir reer dara reer la nga né na dem sa gisane kat balé mu sétal ma sét kat bi buma sétalé rek ma xam mbir ma reer fan la nek mu né koku araf lañ koy tuddé wa nahwiha ak yu mel nonu mo xam luñ sacc la mo xam lu reer la mo xam lu man ci doon mu né fa yakunu shamilan liman yukhbiru an umurin waqa'at mu né moy ko xamanté dal mbir amna ba paré ken xamuko nga ñew di leen ko wax kon di ngay fof sing fo ngay gisee manam wute gi nek ci digeunte arraf bi ak kahin bi nenañ arraf bi dal moy mbir mo xamne amna ba pare waye nit ñu xamu yu mbir mi comme luñu sacc la lu am la ba pare nak legi nak ñu bëgg xam nak ki ka sacc kan la wala li reer fan la nek leen yu dem ci waja diko laaj mom muy def ay tektal pour xam dara koku arraf la kon lu am la ba pare amna lu amagut nak ki ka bëgg wax nanu nangam moy am suba koku moy kahin kon lool moy difference bu ndaw bi nek ci digeunte araf set kat bi ak kahin bu xawek jibar kat bi lum tur buñ ko man ti jox motax mo ne al kahinu huwa alladhi yukhbiru an al mughayyabati fi al mustaqbal mo ne kahin bi kat moy ki nga xam day xibaar nit ni ci li neubu fi al mustaqbal ci li wara xew suba lan motax mu meena wax ni li xew suba moy jinna yami jeflantel jinna yoy yef asman sa ñu leen di sanni ay jum ñu mu jaral leen ko pour ngir reele nit ni di jeflantel ñom pour xew pour xam luy xew suba lol motax ñu tudde ko kahin mune shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullah neena jeflante jinne yi amna ñetti mbir comme niñ ko leralé won ci kaw mune man nga jeflante jinne bi ci ta'atillah ci lo xamne neexna yalla kan yakuna lahu na'iban fi tablighi shari comme jinne ji ñew nek sa na'ib sa adjoint ci jallale ben message comme yonnante bi alayhi salatu wassalam jinne yi dimbali nañ ko ci jallale daawa bi ndax te jinne yi ñom ñoo ñew deg ko muy jang alquran jinne yi dal di deg alquran ne inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bih wa lam nushrika bi rabbina ahadan lolu ban deme ci seen morom bi jinne lañ ko doon wax kon jëfëlante ak ay jinne pour jallale li nga xamne moy risala bi wote fi yalla bi lolu mu ne lolu lu bax la motax mu ne wal jinnu hadaru nabiyyi sallallahu alayhi wasallam wa qara'a alayhim alquran yoonte bi alayhi wasallam jinne yi teewal nañ ko mu jangale alquran gis nga sax yonent bam don jang suratul rahman ar-rahman 'allama al-qur'an sa bu yonent bi waxe fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban jinni dan da am ci wax len yonent allah sallam dafa ñew sahaba yi di len jangal al-qur'an suratul rahman diko jang yonent bi sa bu ne fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban sahaba yi nopi yonent bi di jang ba pare nak mon len yene dey seen bokk jinn yi ñoo leen gën ndaxte ñoom saa boo waxee fa bi ay ala rabbikuma tukadiban si ban ci xéewale yàlla yi yéen nit ak jinne ngeen nar a weddi ñoom jinn yi dañuy tontu ne laa bi shayin min naami rabbina nukadib walaka alhamdu ay ñun kay amul benn xéewal ci xéewale yàlla yoo xamante ni danañ ko weddi yàlla yow rek yaa yow ak sant loolu la jinne yi di tontu kon foofu nga gis ne yonente alaihi salaam daana teewal jinne yi di leen jàngal alquran jinne yi ne bu ñu fa jógee dañuy dem seen moroomi jinne di leen jàngal alquran mais loolu moom lu baax la ndax yonente alaihi salaam def na ko mu ne wal jinn fihim lsolaha walubad walzuhad walulama li ann almunbira la budd an yakuna aaliman bima yunbiru aabidan mutian lillah subhanahu fi linzar mu ne jinne yi seen biir am na solaha am nañu baax am na ay jaamukatu yàlla yu dëggu comme ni nit ñi amee loolu am na tamit ñu dëddu àdduna azuhad ñoo xam ne àdduna jaralu leen lara dañoo dëddu àdduna am na tamit ay bonxam yu rëy ci jinne yi am na ñoo xamante ni ay bonxam ay docteur lañ ci wàllu xam-xam xam ko xam-xam bu leer di ko jàngale ndaxte ki nga xamante ni mooy mundir bi kiy waaraate di xuppu nit ñi fala budd an yakuna aaliman il faut mu nekk borom xam-xam bima yunziru xam si li muy xuppee li muy waaraate lan la ndaxte bala ngay mën a waar nit ñi nag xam li ngay waare lu mu doon kon jinne ju dem bay waare aalim la xam na mooy tamit il faut mu nekk aabidan kuy jaamu yàlla maanaam jëkk seet sàggat boppam def ko pare doo ko mën a jàllale ndaxte nit ki tamit pour mu mën a woo nit ñi ci ak mbaax moom daf koy tàmbalee si boppam ndax si lay mën a jàllale sax si lay mën a message si lay mën a jàlle wante ki nga xamante ne na day jàng day woo nit ñi si mbaax ba pare fàtte boppam muy jikkoy yahud yi atamuruna naas bil birri wa tamtawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun est ce que yéen da ngeen di digal nit ñi ak mbaax ba pare fàtte seen bopp yéen daal saraxe leen saraxe leen te kenn du gis ngeen saraxe baax leen dëggu leen te yéen a dàq nar mu ne loolu moom afala taqilun xanaa da ngeen a tàggoog seen xel leen loolu ku muus du ko def moo tax mu ne kii woote daal jëmee si yàlla il faut mu nekk borom xam-xam il faut mu nekk ku topp yàlla tamit il faut mu nekk koo xamante ni ku dëddu ngay doon mu ne ñaareelu xaaj bi nga xamante nit ñi danañ ko jëfalante ak jinne yi mu ne mooy nga jëfalante ñi si umur mu baax mbir moo xam ne mbir mu dagan la lim la jëkk a wax mooy mbir moo xam ne mbirum topp yàlla la mais nag lii nag mbir mu dagan la rek comme nga jëfalante ak jinne yi pour am maanaam comme ni mu ko waxee moom mu ne misla an yatluba minhum al awna maanaam nga sàkk si ñoom ndimbal ala amrin min al umuri al mubaha si benn mbir ci mbir yu dagan yi mu ne fa hada jaizun ibnu taymiya mu ne lii lu dagan la waaye nag bi charti an takuna alwasilatu mubaha mu ne nag yoon wa nga jaar ba jëflante ak jinne ba muy lu dagan waaye kenn waxul nga dugg sa ruxu naan yaa dëf la muus yaa dëf la muus yaa dëf la muus ba dëf la muus teew sa kanam nag nga ne nga koy sàkk say mbir mais foofu moom dafa mel ni mbirum bokkaala ndaxte ka ngay woo gisoo ko waaye bu jinne ji ne woowoo ko mu ne cëpp sa kanam nga sàkk ko la nga koy sàkk te muy lu dagan nag mu ne loolu moom lu mën a dagan la dina ci joxe benn misaal mu ne la ngay sàkk si jinne ba nag bu dee lu araam la tamit mbir ma day araam comme mu ñëw nga naan kon sàccal ma lële wala undil ma otob sàngam wala jaxaseel ma xelum soxna sa leen pour ma takk ko yooyu yëpp mu ne yu araam la yooyu moom kenn du ko def wante tamit bu fekkente ni jinne ji danga am loo sàkk si moom mu ne la nag balaa ma la koy defal il faut nga rendil ma wala nga sujootal ma mu ne yooyu moom day nekk loo xamante ni lu araam la parce que si bokkaa la lay dugal léegi nag lan moo tax moom mu ne jëflanteeg jinne si mbir mu dagan dagan na mu ne exemple bi mu ne kii nga xamante mooy Omar ibnu Khattab dafa mas a tukki ànd ak mbooloo mi jekki rek gis kenn gisu ko mu réer ah léegi kii di Abou Moussa nag daal di daw di ko wër sonn na trop si wër bi mu jekki rek ñu ne ko waaw am na as ndawkat gu nekk si ahlul Madina soo xamante ni ci Madina la moom am na jinne jum àndal ñoom dañ koo xam dañu xam ne ndaw si dafa am jinne jum àndal ñu ne ah comme am na jinne ndaw see dafa am ak jinne gu mel ni gum daan àndal te jinne yi ñoom yàlla may na leen mën nañoo wër gox bi yëpp fu Omar nekk mu wëral ñu ko kon nañ dem ci moom ndaw si mu sàkkalu si jinneem ji mu wëral ñu ba gis Omar léegi nag biñ ko waxee jinne ji dem wër mu ñëw ne leen non Omar dala nekk si Omar daal ma nga fële ci ay gétt gileem maanaam gétt sa sarax la woon man moom lay defar pour andi ko mu ne kon loolu dara nekk maanaam ñu ne kon baax na ñu daal di sant yàlla moo tax Ibn Taymi mu ne fa hada istikhdam fi amrin mubah kon ñoom jëflanteenoog jinne ji si mbir mu dagan maanaam jekk nañ daal gisuñ seen mbokk mi te xam nañ ne mais nag foofu liñ fay leeral mooy ñoom jekk-jekko nag naan nañ woo tëlaw jinne ba jinne ji ñëw dañoo xam ne kat ndaw si dafa ànd ak ay jinne ñu dem si ndaw si ne ko waxal ñu si jinne ji mu wëral ñu ki nga xamante ni mooy Omar biñ ko wëree ñëw waa wax leen li xaal bi nga xamante ci la Omar nekk ak mbiram mu ne kon ñaar yooyu daal moo lay wane ne jëflante jinne yi nekkul ne à chaque fois day aram. Mu ne nag am na beneen xaal boo xamante jëflante jinne yi day aram, mooy nga jëflante ñoom ci mbir moo xamante ni mu aram la, comme nangu alalu nit ñi. Jekki rek jinne ñëw këfal la alalu jaam, wóor ne alalu jaam la indi la la jox nga daal koy jël. Mu ne yu mel noonu dafay nekk loo xamante ni lu aram la. Mu ne bu fekkente ne tamit wasila bi nga jaar pour àgg si jinne bi ba wasila shirk la, comme niñ ko leeral rek, manam ñu jox la ab limu tour, ne la tour bi daal soo ko limee ñetti yoon loo bëgg yàlla mën na la ko defal, yàlla lan lay wax mën na la ko defal. Waaye boo ko waxee nag di wax tour jekki-jekki nag am lu teew sa kanam, parce que ñu bëri nag si ñu lay jox aw tour dañ la naan lii turu yàlla la, loolu lañ lay wax. Léegi nag tour boobu nga naan tour yàlla la, te suñu borom daf ne walillahi alasma alxusna fadumu biha, yàlla moom moo yor tour yu rafet yi, na ngeen ko woo si tour yooyu. Tour yu rafet yi mooy yi nekk alquran ak li yonente bi alayhi salatu wasalam jàngale si xaditam. Waaye tour bu nu la jox nag muy tour boo xam ne lay xasana rafetu ay dox la muusak ak yi kenn xamul yooyu, yooyu nekkul tour yu rafet, rafetul, te nekkul si alquran, nekkul si xadis. Kon ki la naan tour yàlla la, kooku moom xam na ne du tour yàlla, waaye xëy na tamit jinne di ko jox am na lu mu bëgg. Bu ko defee nag boo ko wowee nag bam teew sa kanam nag, léegi nag comme yaa ko woo il faut nga ko loo koy doy. Boo ko waxee li nga koy doy nag moom tay mun na la man tamit bala ma lay defal lii nga defal ma sànq nàngam. Yow nag fekkente ne da nga topp àdduna, topp sa bànneex, ah man nga ne kon naa ko def. Boo ko defee nag léegi nag mooy shirk ba, mooy bokkaale ba. Moo tax mu ne jëflante jinne yi il faut wasila ba ngay jaar pour jëflante ñoom mu nekk wasila boo xamante ni mu baaxa la, waayete du nekk wasila shirk, wasila bu daran, waaye du nekk wasila boo xamante ni wasila bokkaale la. Mu ne ki nga xamante ni dafay laaj jinne yi di leen dëggal ci lépp loo xamante ni jinne yi wax nga ko. Maanaam xam nga fii yonente maasalam daf ne képp koo xam ne fekk nga kuy jëflanteeg ay jinne nga laaj ko jinne ba maanaam nga laaj nit ko kay jëflanteeg ay jinne muy kaahin nga laaj ko mu wax la nga dëggal ko weddi nga li ñu wàcc si Mohammed. Waaye kay dem di laaj jinne ba tamit ci loo xam ne xaybu la aussi boo ko dëggalee weddi nga li ñu wàcce woon si nga xam mooy suñu yonente bi yàlla Mohammed alayhi salatu wasalam. Ndaxte jinne yi tamit dañoo dugg si biir ñu xamul xayb, ndaxte yàlla dane laa yaalamu man fi samawaati wal ardi al xayba illa allah. Ndaxte même jinne ji lim la wax boo ko gisee yoon wam jaar pour xam ko yoon woowu du yoon wu baax, te loolu sax yàlla la neex rek mu ndaq si nit ñi. Waaye bu ko neexoon jinne ji fay yéeg dem asamaan doo egg si kaw suuf si moom loolu te loolu loolu la wax nee na illa man istaraqa samaa fa atbaahu shihaabun thaaqib. Am na nag ñu ñëw di sàcc ay wax si wax yi may wax yu, waaye ku ko sàcc nag danaa ko jotale shihaab benn jum saaxib. Waaye nag jinde yi mën na am sens kii bi du ko dal, maanaam jum ban ka sànni du ko dal mu ñëw àggale wax bi. Waaye nag suñu borom subhanahu wa ta'ala moom loolu moom la neex rek. Julli dafa jot lisé bariwu xanaa te ñu égg la benn yu. Léegi mu ne nag nit ki nag pour mu mën a mucc si shaytaane yi, ndaxte shaytaane tamit mën na jaar si ay xëy na sax yow nekkul yaa ko sàkku, waaye mën na jekki jaar si ay mbir si ay wasila si ay yoon ba ak si yow fexe ba nax la ba jël tam xel nag nga daal di mujj nekk wasila maanaam wali ñu seytaan jëflanteeg moom. Suñu yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne qiraatu ay maanaam ayatul kursi man qaraaha fi layla lam yazal alayhi min allahi xaafid wala yaqrubuhu seytaanun xata yusbix. Mu ne képp koo xamante ni jàng nga ayatul kursi si guddi googu nga ko jàng doo mucc mu am ku lay wattu si guddi gi, maanaam du deñ di am ku lay wattu si guddi gi. Maanaam yow yaa ngi tëdd jàng allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum ba fa ma wax ne al aliyul azim. Léegi nag nga jàng ko suñu yonente bi alayhi salaam nee na lam yazal alayhi min allahi xaafis, doo deñ di am ku lay wattu sa yàlla, maanaam yàlla mooy yebal ku lay wattu. Mu ne nag wala yaqrubuhu shaytaan xata yusbix, ab shaytaane moom du la mën a jege ba kera ngay xëy. Soo xëyee tamit julli sa suba jàngaat ayatul kursi laa yaqrubuhu shaytaan xata yum si, shaytaan du la mën a jege ba ngoon di jot. Bu ngoon jotee nga jàngaat ayatul kursi shaytaan du la jege ba suba. Bu ko defee noonu ngay mën a mucce si li nga xamante mooy shaytaane. Ndaxte am na si benn xadis tamit boo xamante ni shaytaane si boppam moo joxe xadis boobu, maanaam shaytaane si boppam moo jàngale xadis boobu. Moo ñëwoon si Abu Huraira doon sàcc alal si Abu Huraira, Abu Huraira jàpp ko. Bi Abu Huraira jàppee nag boobu dafa suppaliku nit rajul la suppaliku ak nit ñëw di sàcc, ndax seytaan yi dañuy sàcc alalu nit ñi. Bi mu ñëwee nag di sàcc alal yi nga xamante ni moom la yonente bi dénkoon Abu Huraira muy alalu julit ñi, dee nag Abu Huraira daf koo jàpp téye ko baax ne ko dama lay yóbbu si yonente bi alayhi salaam. Mu ne ko baal ma dootuma dellu si. Ba Abu Huraira xëyee wax ko yonente bi alayhi salaam ne ko ak seen kat la dana dellu si, sa guddi jotee mu dellu si waat. Mu ne ko naa la yóbbu mu ne ko baal ma mu bal ko sa ñettel guddi wana bamu ñewate Abu Hurayra daf ko ni tay mom fo jaar rek mu yobbu la ci yonnati Allah sallallahu alayhi wasallam mu atté ci yow ndax ab fatch nga mu ne ko nak xana dooma bayyi ma jangala lo xamanteni mom boko jange shaytan dula mëna jégé mu ne ko waw man kay soxla na kuma jangal mu ne ko Allahu la ilaha illa huwa al qayyum mu ayatu kursi soko jange shaytan dula mëna jégé légui nak comme lolu xam xam la bo xamanteni jogewul ci yonnati Allah sallallahu alayhi wasallam pour Abu Hurayra man ko jël fo mu dem wax ko Abu sun yonnati Allah sallallahu alayhi wasallam pour xam ndax lim wax deugal wala det mu ne ko ba Abu Hurayra xeye dem ci yonnati bi daf ko ne waw sa waja nak no def ak mom mu ne ko waw delu sina la nga waxon kay deug la delu sina dik mu ne ko fu ngeen mujju mu ne ko mom kat daf mané mang dang ma bal bu mu yobbu ci yonnati bi alayhi salam wante ma jangal la ben xam xam mu ne ko ban xam xam la mu ne Allahu la ilaha illa huwa al qayyum muy ayat kursi soko jange shaytan dula jege yonnati bi ne ko sadaqaka wa huwa kadhub waxna deug de wante ak sen kat la kon lolu lu leer la moy ayatu kursi mom fokk bokoy jang shaytané du la mëna jégué da ngay mëna muccu day nek muslay ci li nga xamanteni moy shaytané comme bo jangé al mu'awwidhatayn moy qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi nas no ngay muccé ci shaytané nit ñi ndax té ñaari shaytané yoyu ño fekk nit ki bo jangé ayatu kursi da ngay muccu ci shaytané jinné way shaytané jinné yi dem shaytané nit ñi nak pour ñu dugg ci yow légui nga jang al mu'awwidhatayn nga mucc ci ñom ñep min sharil wasasil khannas min al jinnati manam wan nas min al jinnati wan nas da ngay mucc shaytané jinné mucc shaytané bo defé nga am assurance total muy li italien tudé assurance né kon lool moy assurance bu gëna woor mune wax bi nga xamanteni mom la ibnu abbas wax ci nit ñaloon bind abajada di xol ci bidiw yi mune ñi kat yaakaaruma né dañ am ci yalla ben cër mune abajada mom jang ko dara sa dépend parce que ñëlé li tax Ibn Abbas mu né awma yaakaaruma dañ am ci yalla ben cër moy ñom dañ ko doon bind ci walu njibar dañ ko doon utiliser wanti soko utiliser ci benen calcul ci yeneen mbir moy lool dara nekk ci parce que bari na ay qasaid yo xamanteni ci qasaid fiqh la nit ñi dañuy calculer ci abajada yi bu la bëggé limal ben lim ñu xamné buñ ko dugalé ci way bi day gudd walay jaxso ñu limal la ko rek né la yadun buñ la ko waxé moy fuk ak ñent par exemple légi nak yow lolu am jangal la buñ lay jangal calcul la ya fukku la dal di ñent légi nak buñ la ko waxe muy ko ñent ñom non lañ topalé alphabet arabe di abajada hawaza hataya kalamana sa'afa qarasata fakhadha dataga yoyu bu ci nek am nga limbo tollo légi nak ñom buñ lay jangal nak pour gën nga léral la liñ lay wax pour mu gëna tekkou wala ci atti comprendre ñu jek rek ne la jey sosin muy 1313 yoyu ay jangale la yo xam dara nekku ci dan la koy jangal pour nga xam waye nak ña nga xamé ñoy jël abajada di ko calcul di ko duggal ci ay ilmu nujum manam ci walu bidiw yi di calcul wala jël turu nit natale ko calcul ko ak turu yaayam ak at nim juddo ak bis nim juddo calcul ko bol ko ben wer wala ben bidiw ci bidiw yi calcul ko genn ko def ko khatim mu ne ñoo lay wax ne ma ara man fa'ala dhalika lahu 'inda Allah min khalaq kuy def lu melni kat di jël abajada di ko calculer boole ko di xol ci bidiw yi pour natale pour def ay mbir walu njibar la mune ñooñu amun ci yalla ben cieur mune kon loolu moy li nga xamanteni mo aram mune mu mujjé nak ci li nga xamanteni neena borom téré bi andi wuko ndaxte borom téré bi fi andi wul atep njibar kat bi wala gisane kat bi ci mbugal gi ngi ko wara mbugal ci aduna mune lam yubayyin al muallif rahimahullah hukm al kahin wal munajjim war ramal min haythu al-'uquba fi ad-dunya wa dhalika annana in hakamnahum bi kufrihim fa hukmuhum fi ad-dunya annahum yustatabun manam mune mo allah bi leral dal sen atté mais li nga xamé moy sen atté ci aduna moy ñom bu len jappé dañ len wara tublo ndax té gannaaw ñoo ñen ay julit lañ ba xay def ci kiffer kon ñom mu tan nañ kon légui nan len di tublo fa in tabu suñ tubé nangotu baxna wa illa suñ nangul tub nak qutilu ñu ray len kufran ndax té ay yéfer lañ mune ñom dañ leen di tublo comme ki nga xamanteni mom neena du julli neena mom julit la te du julli borom xam xam yi liñ ci wax comme yoonte yalla sallam neena liñu séparé ñun ak yéfer yi moy julli ku bayyi julli kéfer nga lé kene mom julli la ba paré du julli nak koku dañ koy tublo su nango tub baxna su tubul nak ba waxtu mi jall nak mune koku dañ koy ray koku lo tamit lañuy wax ci njibar kat bi gisane kat bi set kat bi ki jëfëlante ay jinné pour xam ghaibu ñom ñep dañ leen di tublo suñ tubé baxna sun tubul nak ñu daal len di ray mune bu fekk moy bu fekkenteni ñun nangu nañ ay yéfer lañ parce que ci borom xamé tamit am naño xamanteni atté wuñ né ñom ay yéfer lañ wante war giñ leen war tublo wala war giñ leen war ray sunu ngul tub lool mom ñepp ci depo mune man lañ leena ray nak bi adami kufrihim ci japp ne duñ ay yéfer mune ndaxte xeyna walu ñibar mom agul ci kéfer wante neena dal sunu borom subhanahu wa ta'ala amna ño xamne neena nan leen ray te duñ ay yéfer moy wax sem sama ida ndaxte nekul ne sharia sa bu ne li ko ko def rek ñu ray la rek yéfer nga da nga nek kéfer motax amna ño xamne pour yar société bi motax sunu borom ne nan leen ray mo lol bo reme suratul maida sunu borom mi ngi nan innama jazaa'ul ladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi mune payuk ñi nga xamanteni ño xex yalla kaf yonentem di dox ci kaw suuf ci di ci yaq wa yas'auna fil ardi fasadan ñi ngi dox ci kaw suuf ci di yaq lol dal seen ak pay nekul dalul rek su ñen jappé an yuqattalu nan len ray aw yusallabu wala ñu daj len ci kaw garab yi aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum wala ñu dag seen tank ak seen loxo yep min khilafin sak ci ak wutale manam ñun nan dag tanku chammeñ ak loxo ndijor wala tanku ndijor ak loxo chammeñ min khilaf ci wutale aw yun faw min ade wala ñu exilé len dak len suuf ci dak len dekk bi ñu dem ci benen dekk naxte ñu ngi yaq dekk bi te ñi suñu borom neena na len ray te ñom lan lañuy def moy yas'auna fil ardi fasadan dañuy dox di yaq suuf comme ñi nga xamne ñi ngi jaay ay drogue wala di def lo xamne day yaq société bi ñoñu bu len jappé man nañ len ray ci at sa dépassé at kat lu mu gis ne moy at bi gëna bax te ñom nekkun ay yéfer kon ñibar kat bi manam même bu yenn borom xam xam mi andul ci ne sax xeyna yéfer la tamit tekul ne way téwul ne mom ray gi mom ñepp ci and te li gëna wër sax moy ñibar kat mom yéfer la ndax tay jang ak ñibar sax ci bopam ak kéfer la motax mu mujjene fa kullu man afsada ala an-nas umura dinihim aw dunyahum fa innahu yustatab kep ko xamanteni yaangi yakal nit ñi seen murum diine wala seen murum aduna dañ lay tublo fa in taba baxna su tubé baxna wa illa su luko may naqati la ñu ray ko wala fi ma rawatina nak idha kanat hadhihi al umur tasilu ila al ikhraj min al islam mun rawatina nak budé bir mo xamné da fay gën ci diine ndax lo xamné yoonte bi neena koko def yow nga dem diko lacc ci lolu muy def rek gën nga ci diine kon koku mom moy yak gën reuy ci walu diine ak walu aduna kon lolu la doon mujjé ñu ñaan suñu bon sahala bu wonu dëgg ban xamné dëgg la mu baaxañu ñu taxaw ci won ñu tiaxan ban xamne tiaxan la mu bax ñu mu baxay ñu may tundiko subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullah amin.